prepara l'orella. No ens separem de tu. Sona 24 hores. Des del districte de Sant Andreu de Palomat, Ràdio Trinitat Vella. La primera emissora local d'oci nocturn i música electrònica de Barcelona. Ràdio Trinitat Vella. La ràdio més electrònica del districte nou Sant Andreu. Una setmana més a Lady. El programa que fa el repàs a la música que seria els 70, 80 i per què no també una mica dels 90. Recorda que aquesta és la sintonia del 91.6 de la FM, Ràdio Trinitat Vella. I que aquí et volem dedicar o posar les cançons que tu vulguis sentir en aquests moments. Recorda que tens una via de contactes al 93 345 64 54, 93 345 64 54, o si no, al nostre mail, at@rtv-fm.com. Començat el programa directes amb un tema que ens diu que no plorem aquesta nit. Don't cry tonight, des de la formació Savage. Don't cry tonight. Per cert, que Gigi D'Agostino n'ha fet una versió i molt, molt bona, per cert. Don't cry tonight. Don't let me go. Don't cry tonight. Prat Ràdio és limitat bé a 91.6 FM. Sentíem a la formació AHA amb el seu The Sun Always Shines on TV. Un tema que va versionar posteriorment, anys més tard, la formació Milk King. I ara sentim Mami Stewart amb el seu famós Knock on Wood des de l'any 79. We'll be right back. no deixem l'època de l'any 79, perquè tot seguit sentim un gran clàssic de Christopher Cross i el seu famós Ride Like the Wind. Tema que ja era una bomba a les pistes de ball, però que gràcies a la pel·lícula Full Monty s'ho ha tornat més encara. Ella és Donna Summer i el tema que està sonant ara mateix és el famós Hot Stuff, per cert, passionat per DJ Nico. I want some hot stuff. veritat que no podeu evitar aquell famós pas que ha sortit de la pel·lícula? Sí, quan una cançó triomfa, no hi ha qui ho pari. I en aquest cas, la Donna Summer, en el 79, ho va aconseguir amb el famós Hot Stuff. Igual que Electric Light Orchestra, més coneguda com a ELO. En el 81 també va triomfar amb el Last Train to London. I què fan les altres? 105.1. Si estàs tornat, escolta Ràdio Trinitat. 24 hores al teu costat. Attraversavo London Bridge, un giorno senza sole, vidi una donna piangere d'amore, piangeva per il suo Giorgio. Senti che erano giorni con una corda d'oro, è un privilegio raro. Rubo sei cervi nel parco del re, vendendoli per denaro. Sellate il suo cavallo dalla bianca crina, sellatele il suo pony, cavalcherà fino a Londra stasera ad implorare per Jordi. Jordi non rubò mai neppure per me un frutto, un fiore raro. Rubò sei cervi nel parco del re, vendendoli per denaro. Salvate le sue labbra, salvate il suo sorriso, non ha vent'anni ancora. Cadrà l'inverno anche sopra il suo viso, potrebbe impiccarlo allora. Nel cuore degli inglesi, nello scettro del re, Jordi potrà salvare, anche se piangeranno con te, la legge non può cambiare. Così lo impiccheranno con una corda d'oro, è un privilegio raro. Rubo sei cervi nel parco del re, vendendoli per denaro. Aquesta és una d'aquelles cançons que queden amagades en un raconet i que casualment la coneixes posteriorment perquè algú l'ha trobada i ha fet una versió i força bona. Aquest ha estat el cas del Gabri Ponte, que va trobar en un calaixet aquest Jordi del Fabrizio De André i el va versionar a la seva manera i el va portar posteriorment, doncs, com deia, uns anys més tard, en versió, doncs, una mica dance, per no dir dance del tot. Com dance també va ser el Prezioso i el Marvin, que van fer una versió d'aquesta cançó de Franco Battiato, Voglio verti danzare. Deserto con candelabri in testa, o come le balinesi nei giorni di festa. Voglio vederti danzare come i dervisci tourne che girano sulle spine dorsali al suono di cavigliere del catacali. Gira tutto intorno la stanza mentre si danza, danza. E gira tutto intorno la stanza mentre si danza. Tirana trasmette musiche balcaniche mentre danzatori bulgari a piedi nudi sui bracieri ardenti. Nell'Irlanda del Nord, nelle balere estive, coppie di anziani che ballano al ritmo di sette ottavi. Ossessivi, la chiave dei riti tribali, regni di sciamani e suonatori zingarelli. Nella bassa padana, nelle balere estive, coppie di anziani che ballano vecchi valzer viennesi. Tema de banda sonora. Ens venia des de la pel·lícula Flashdance i el seu títol What a Feeling. I aquesta veu femenina era la Irene Cara, que fa uns anyets, juntament amb DJ Bobo, doncs van fer una remezcla, una versió, d'aquest gran èxit. Un gran èxit des de l'any 83, que ens dona pas a un altre gran, gran èxit de Casey and the Sunshine Band, que ens presentaven en l'any 79 el seu famós Please Don't Go. alla vita. Un clàssic versionat de Red Hunter i un munt de persones que li deuen admirar en aquesta cançó o aquesta formació. Casey and the Sunshine Band, Please Don't Go. I saltem des de l'any 79, un salt ben gran, ben gran, ben gran, quasi, bueno, per no dir-ho ben bé, 9 anys, perquè ens anem a escoltar una formació força polèmica que es deien Mini Vanilli, i es portaven un dels pocs èxits que van tenir. Van tenir exactament dos, i un d'ells va ser aquest. Girlie, Know It's True. Entra molt fluixet, ho sé. Però entra, eh? Ens volia espantar la cançó. D'aquesta formació deien que havien posat a dos nens macos, però que realment és que cantaven en uns altres, que estaven darrere de l'escenari cantant. Mai es va poder demostrar, mai s'ha sabut la veritat, però el que sí és cert que aquesta formació va desaparèixer arrel d'aquesta fantasia que va córrer a través d'ells. El que sí ens interessa són les seves cançons. Girl, you know it's true, Mini Vanilli. Long, sweet and thin, that's kinda like a blessing up on your skin. It lightens up my day, and that's also true. Together we're one, separated we're two. To make it all mine, all mine is my desire. Cause you contain a quality that I admire. To put it plain and simple, you're in my world, so try to understand. I'm in love, girl. girl, when you are near. Come with your positive emotion, love, making and joy. That's no need to fuss, it's like a girl and a boy. These feelings I keep, I often wonder why. So I thought I might discuss this girl, just you and I. Les ràdios limitat ve a 91.6 FM. Que aixequi la mà qui no coneix aquesta cançó. Clar, no veig a ningú perquè és la ràdio. Són les notes mítiques i típiques del famós Enola Gay de OMD. Proud of you. feta en l'any 80 a càrrec de OMD i anomenat així Enola Gay. Tema que no falta a cap recopilatori les que es puguin apreciar que parlin dels 80. I com no, no podia faltar aquí a l'EITI, a Ràdio Trinitat Vella 91.6 de la FM, la teva emissora, on pots sentir la música que tu vols. Com per exemple Ryan Paris i un altre clàssic, La Dolce Vita. Passem de l'any 83 quan el Ryan Paris ens portava aquest Dolce Vita per sentir la Taylor Dane amb un tema més dolç, més bonic, més romàntic anomenat Tell It To My Heart. Ens plantem en l'any 87. Oh, nosaltres amb aquest famós Tell It To My Heart. Ens acomiadem fins la propera setmana. Hi hagi vacances, no les hi hagi. Siguin santes o no siguin santes, a Lady està aquí per vosaltres. Perdis la sintonia del 91.6 de la FM, Radio Trinitat Vella, perquè et continuarem servint la millor música aquí en el teu millor dial. Oh, i per ser l'última cançó, ens fa la punyeta a l'ordinador. Bé, família, com dic sempre, la setmana que ve us vull sentir a tots a l'altra banda. Un petó ben fort, adeu. Second birth, and the man was in command. It was a flower.